یک شاخ گل، برنامه شماره 153. کجا جویم ز همدردی نشانی، کجا جویم ز همدردی نشانی که با وی درد دل گویم زمانی. بود راز نهفته کاهش جان، بود راز نهفته کاهش جان، چو گفتی یابی از کاهش امانی. بر این راز نهان ای محرم راز، نگهبان باش چون کوهی زکانی. غلط گفتم که غماز است کهسار، غلط گفتم که غماز است کهسار، که بر هر ناله واگوید فغانی. چو دریا شو که نشنیده است گوشی، تو دریا شو که نشنیده است گوشی، از او هر چو شنید است از دهانی. سراینده این ابیات گرچه دیگر در قید حیات نیست، از شاعران معاصر است و از خدمتگزاران پرارج فرهنگ. نامش وحید و به وحید دستگردی مشهور بوده و هست. وحید دستگردی دو تألیف منظوم به یادگار گذارده، یکی رهاورد وحید و دیگر سرگذشت اردشیر. و علاوه بر این دو اثر، دیوان بابا طاهر، دیوان ابوالفرج رونی، دیوان هاتف، دیوان ادیب الممالک فرهانی، بختیارنامه و تذکره نصرآبادی به اهتمام و تصحیح او چاپ و انتشار یافته. وحید دستگردی در سبک سرایندگی علاقه خاص به سخنان نظامی گنجوی داشته و این علاقه را به جایی رسانید که انجمنی ادبی به نام نظامی گنجوی تأسیس نمود. عبس به کوه نمی جویمش به چشم امید، عبس به کوه نمی جویمش به چشم امید، مدام دیدم از کوه می دمد خورشید. کنون که سبزه به گلشن دمید لاله ز دشت، ز دست لاله عذاران خوش است جام نبید. Thank you. وقت دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که نثار شد شماره 153 بود که با صدای خانم مرضیه تنظیم یافته، ترانه از آقای رهی معیری و آهنگ از آقای محجوبی، گوینده روشنک.